odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do spędzenia majówki w domu i przestrzegania zasad sanitarnych zachęca resort zdrowia. Hamuje epidemia na Wyspach Brytyjskich, dziś niecałe 2400 zakażeń i 15 zgonów. Od popołudnia więcej patroli na drogach. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku włącznie. Ministerstwo Zdrowia zaleca, abyśmy majówkę spędzali w domu. Ostrzega, że niestosowanie zasad sanitarnych może skutkować odwróceniem trendu spadkowego w zakażeniach koronawirusem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że część zasad reżimu sanitarnego zostanie zdjęta od jutra, ale jednocześnie namawiał do przestrzegania pozostałych obostrzeń. Na tę majówkę mamy możliwość uprawiania sportu, ale raczej uprawiajmy ten sport w najbliższej okolicy. Dzieci mogą korzystać z obiektów sportowych pod dachem. Pozostałe luzowania, jak wszyscy Państwo wiecie, to już jest kwestia po majówce. Jeżeli tą majówkę uda nam się spędzić na sportowo, można rzec, ale jednak w tym reżimie jeszcze nadal obowiązującym nas, to naprawdę mamy szansę na dalsze luzowania obostrzeń. W Polsce w ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 429 osób. Niecałe 2400 zakażeń i 15 zgonów w kraju o populacji 66 milionów ludzi. Epidemia w Zjednoczonym Królestwie hamuje. Obawy nadal budzi obecność na Wyspach wariantu indyjskiego, ale eksperci rządowi uważają, że na razie sytuacja jest pod kontrolą. Tymczasem wieczorem w klubie muzycznym w Liverpoolu pod okiem naukowców odbędzie się koncert, który ma pomóc w ustaleniu, jak koronawirus rozprzestrzenia się na imprezach masowych. 1/3 mieszkańców wyspy żyje w częściach kraju, które nie zgłosiły dziś żadnego zgonu. Z analizy BBC wynika, że 40% lokalnych okręgów nie zanotowało w tym miesiącu ani jednej śmierci związanej z COVID-em, a w Plymouth czy w Oxfordzie to nawet 2 miesiące. Jest to naprawdę dobry znak, ale musimy być ostrożni i monitorować sytuację. Ponad 2 tygodnie temu Anglia wprowadziła przecież poważne poluzowanie, a następne czeka nas 17 maja. Mówi BBC Mike Tillisley, epidemiolog z Uniwersytetu w Warwick. Tymczasem program szczepień przyspiesza. W Irlandii Północnej otwarty jest już dla ludzi w wieku 30 do 34 lat, a w Anglii dla wszystkich, którzy skończyli 40 lat. A tymczasem w mieście muzyki Liverpoolu dziś i jutro wielki eksperyment, który ma pomóc w otwarciu tego, co dotąd otworzyć było najtrudniej. 3000 ludzi bawiących się przy muzyce elektronicznej po raz pierwszy od marca zeszłego roku. Jutro zagra Fatboy Slim. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I jeszcze dodam, że w Wielkiej Brytanii wykonano już niemal 49 milionów szczepień. We wtorek Sejm ma głosować nad projektem ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z funduszu odbudowy Unii. Polska ma otrzymać 58 miliardów euro. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda liczy na ponadpartyjną zgodę posłów w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie, właśnie 4, do takiej zgody również dojdzie i ostatni, ci, którzy dzisiaj jeszcze proponują bardzo twardy kurs, nieuzasadniony merytorycznymi argumentami, tylko po to, żeby jednak próbować utrudniać pracę rządu Zjednoczonej Prawicy, jednak zmieni zdanie i końcowo poprze ten dokument, zależy nam na tym. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej jest Krajowy Plan Odbudowy. Jeszcze dziś rząd wyśle do Brukseli tak zwany roboczy dokument. Potem będzie miał jeszcze 2 tygodnie na dopracowanie planu. Od popołudnia więcej patroli na drogach w związku z rozpoczynającą się majówką. Drogi województwa warmińsko-mazurskiego do poniedziałku włącznie każdego dnia będzie patrolowało prawie 200 policjantów drogówki wspieranych przez innych funkcjonariuszy, mówi Karolina Hryniewicz z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Policjanci będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzeganie ograniczeń prędkości, właściwego zachowania wobec niechronionych uczestników ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz przede wszystkim na stan trzeźwości kierujących. Pamiętajmy, że jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenie co do stanu trzeźwości innych, należy reagować, każdy taki sygnał zostanie sprawdzony. Na drogi wyjadą m.in. policjanci ze specjalnej grupy Speed. Do sądu rodzinnego trafi sprawa nastolatków z Janowa Podlaskiego, którzy dla zabawy podpalili stodołę. Dzieci bawiły się w podpalenie i gaszenie słomy. Gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli, uciekły. Jedno z nich jednak zadzwoniło pod numer alarmowy, mówi komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchła z Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej. To czworo młodych mieszkańców Janowa Podlaskiego w wieku 10-12 lat, czyli dzieci, które no najprawdopodobniej bawiły się podpalaniem i gaszeniem. Nieodpowiedzialna zabawa zakończyła się dość dużymi stratami dla właściciela. W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległa drewniana stodoła i znajdujące się w środku mienie, między innymi przyczepa kempingowa, grabiarka do siana, meble, które tam zostały zostawione przez właściciela. Straty oszacowano na blisko 40 tysięcy złotych. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Temperatura przed French Open rośnie. Wielki szlem w Paryżu rozpocznie się za niespełna miesiąc. Tymczasem panie grają w Madrycie w turnieju WTA 1000. Oczywiście wszystkie Jupitery prosto z Polski skierowane są na naszą intergalaktyczną gwiazdę tenisa Igę Świątek, która pewnie wygrała w pierwszej rundzie w stolicy Hiszpanii z Amerykanką Alison Risk 6-1, 6-1. Nie czuję się jeszcze do końca jakby w pełni swobodnie, bo właściwie grałam tutaj w Madrycie tylko 3 treningi i to nie jest dużo. Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj potrzebuję trochę więcej, żeby dostosować się do jakichkolwiek warunków i jakiejkolwiek nawierzchni, więc myślę, że to przyjdzie z czasem, to, że będę się czuła coraz pewniej. A przede wszystkim teraz moim celem było to, żeby po prostu zagrać solidny tenis, trzymać piłkę w korcie i łapać coraz więcej rytmu i udało mi się to zrobić. Zrealizowałam też wszystkie założenia taktyczne, które powiedział mi trener Szputowski, więc jestem zadowolona. W drugiej rundzie Świątkówna zagra z Niemką Laurą Ziegemund. Niestety w kolejnej fazie zawodów nie pojawi się już Magda Linet, która przegrała na dzień dobry z Chinką Zheng Saisai 2-6, 6-3, 1-6. Szkoda, tym bardziej, że następną rywalką Magdy byłaby Simona Halep. I jeszcze zostajmy na chwilę na madryckich kortach. Iga Świątek grała nie tylko singla, ale i debla. W parze z Bethany Matek-Sands wygrały z Brazylijką Luisą Stefani i Amerykanką Hailey Carter 2-6, 6-3, 10-6. Informacje prosto z Pakistanu. Po zdobyciu i zjeździe na nartach z K2 Andrzej Bargiel szuka nowych wyzwań. Wrócił w Karakorum i w parze z Jędrzejem Baranowskim zdobyli dziewiczy 6-tysięcznik Jawasz Sar 2 i nie byliby sobą, gdyby nie zjechali z niego na nartach. Na szczęście bezpiecznie teraz przenoszą się na przepiękny wierzchołek Leila Peak, również by zjechać z niego na nartach. O lekkiej atletyce będzie głośno w czasie majówki. Jutro w Chorzowie bowiem rozpoczynają się World Relays, nieoficjalne mistrzostwa świata sztafet. To istotny start dla naszych zespołów, bo w kilku przypadkach stanowi ostatnią szansę na kwalifikację olimpijską. Jednak nie to wspaniałe wydarzenie dziś obiegło sportowy świat. Nasz czołowy 400-metrowiec, mistrz świata w biegu rozstawnym w Hali z 2018 roku Jakub Krzewina został zawieszony przez Polską Agencję Antydopingową za unikanie kontroli. Podobno po trzykroć kontrolerzy Polada nie zastali go pod deklarowanym adresem. Krzewina będzie się tłumaczył przed panelem dyscyplinarnym 7 maja. Polskie siatkarki zagrały sparing z Czeszkami. Niestety w prościejowie nasze reprezentantki nie pokazały się ze zbyt dobrej strony. Przegrały bowiem 0-3, a po prawdzie 0-4, bo trenerzy umówili się na rozegranie czwartego seta. Ostatnie szlify przed Giro d'Italia, bardzo deszczowy trzeci etap Tour de Romandie, wygrał po ucieczce na ostatnich kilometrach Hiszpan Marc Soler z ekipy Movistar. Tym samym przejął prowadzenie w generalce. Trwa wymiana ekstraklasowych ciosów w Płocku. Tamtejsza Wisła przegrywa do przerwy z Lechią Gdańsk 0-1. Bramkę zdobył Pajszao w 6 minucie z karnego. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur, miejscami na zachodzie deszcz, a na wschodzie burze, nad ranem od minus 3 do plus 7 stopni. Pierwszy dzień majówki deszczowy, tylko na Podkarpaciu będzie umiarkowanie ciepło, bo od 11 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni chłodne i dżdżyste. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus.

coverami, które w tej chwili gdzieś tam są wyjątkowo pożądane na świecie, wyjątkowo słuchane. Zatem serdecznie o tym przypominam i informuję. A teraz zaczniemy nasze antenowe przygody od Morciby, która po 25 latach grania na scenie wydaje kolejny album, 10 już, Blackest Blue. Tak ma, no, taki ma nosić tytuł. Ukazać ma się w maju, czyli już niebawem. W zasadzie maj jest już jutro. A jest to 10 album, utwór Killed Our Love. Proszę bardzo, w Trójce. Morciba, ich najnowszy utwór Killed Our Love. Jestem ciekaw, jak się Państwu podoba. 2 2 7 3 albo mailowo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Szanowni Państwo, utwór, który teraz usłyszymy, to Stormy Weather w wykonaniu Kings of Leon. W pewien sposób ten utwór jest znakiem czasów, jak chodzi o formę jego wydania, dlatego że to jest utwór, który pochodzi z najnowszego albumu When You See Yourself, a się zakała pućkałem. W każdym razie ten utwór pojawił się, w marcu, w sieci. Rozmawiałem z przedstawicielem jednej z wytwórni, który zadałem pytanie, jak tam płyty, ile egzemplarzy będzie, i jakiegoś tam zespołu, i usłyszałem w odpowiedzi, że o ile w ogóle zrobimy płytę, czy nie ograniczymy się do nośnika cyfrowego, czyli de facto do serwisów streamingowych. Podobno to jest jedna z dróg, którą teraz chcą iść duże wytwórnie, żeby zrezygnować w ogóle z fizycznych nośników. Zatem co z wszystkimi tymi, którzy te płyty zbierają, kupują po to, żeby mieć fizyczny nośnik w domu i na niego patrzeć? No, wiele zespołów, również polskich, zupełnie od tego odchodzi, wydają swoje dokonania tylko w wersjach cyfrowych. Czy to znak czasów, czy też chwilowa moda? To jest ciekawe pytanie. Dobrze, to co? Stormy Weather w Trójce. Posłuchajmy. Kings of Leon, proszę. Program trzeci Polskiego Radia, Stormy Weather i Kings of Leon, to Wyspy Brytyjskie w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. Z Wysp Brytyjskich teraz pojedziemy do Niemiec. Pani Shirley Holmes, to jest pani, której utworu wysłuchamy za chwilę. Tak, czy teraz Samurai Drive? Tutaj do Michałowi zadaję pytanie, realizatorowi. A, dziękuję, czyli pani Shirley za chwilę. Dobrze, Samurai Drive zatem. Ale dalej Niemcy. Hearts Bound to Fall. Zespół pochodzi z Budapesztu, ale jest bardzo popularny w tej chwili w Niemczech. Połączenie bluesa, elektroniki, nowej fali. Tutaj wokalista inspiruje się filmami noir. W tych filmach noir twórcy za pomocą oświetlenia kiedyś w latach 50. i 60., kiedy ten styl w kinie dominował, te filmy detektywistyczne, takie Blade Runner trochę ten styl starał się naśladować, to kino noir. Tajemnica, zagadka, detektyw, śledztwo. I w utworach Samurai Drive słychać te tajemnice. Hearts Bound to Fall to jest drugi utwór, który tego zespołu, który w programie Cztery Strony Dźwięku się pojawia i również pochodzi z debiutanckiego albumu grupy, który ukazał się w zeszłym roku. Posłuchajmy, jak brzmi przeniesienie film noir na muzykę. So now I drink to all the people spinning out of time, and I've been drifting for 100 miles down the line. My heart is bound to fall, so I will leave it to my soul. I'd be a fool to think I'll meet you on the other side. Only a shadow of an image disappearing tonight. My heart is bound to fall, Samurai Drive, Hearts Bound to Fall i zostajemy w Niemczech. Shirley Holmes, to pani, o której zacząłem chwilę temu krótką opowieść. Pani w zasadzie tutaj, to pani, to jest trio. Nazwa zespołu wskazuje, że wokalistką jest pani. Państwo nagrywają w języku niemieckim i angielskim. Sami się produkują, co ciekawe. To jest w dzisiejszych czasach coraz częstsze rozwiązanie, że zespół nie ma producenta zewnętrznego, takiego lustra, w które może patrzeć i który im powie, czy to jest dobre, co oni robią, czy nie. Tylko wierząc rzeczywiście się, że to, co robią, jest super, atakują po swojemu. Robią to na tyle dobrze, tutaj ekipa Shirley Holmes, że podpisali kontrakt z wytwórnią Music Board, dzięki czemu są teraz pod opieką Sylwii Mass. To jest pani Sylwia Mass i to jest producentka m.in. Johnny'ego Cash'a, Prince'a czy zespołu Tool. Zatem posłuchajmy utworu Consume w wykonaniu zespołu Shirley Holmes. Teraz z Niemiec pojedziemy na zachód do Francji, bo mam dla Państwa premierę 30 kwietnia bieżącego roku, jest to dzisiaj. Premierę ma najnowszy utwór zespołu Gojira, francuski zespół, który gra coś, co sami nazywają groove metalem. Połączenie death, trash, groove, będzie głośno za chwilę, także tu bardziej wrażliwych uczulam. Co ciekawe, nazywali się Godzilla do 2000 roku. Okazało się, że że to jest niewłaściwa amerykańska wymowa japońskiego słowa Gojira, oznaczającego tego potwora, potwora będącego efektem katastrofy radioaktywnej i tak dalej, historię Godzilli, czy też Gojiry tej filmowej wszyscy znamy, natomiast zespół brzmi o tak. Premiera dzisiaj, Into the Storm. Gojira, Into the Storm. To chyba najmocniejszy utwór, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Przypomnę, że po 20 zajmiemy się coverami, czyli nowymi wersjami utworów, które już dobrze znamy. Jak mówił inżynier Mamoń, no przecież najbardziej nam się podobają melodie, które już kiedyś słyszeliśmy. To po godzinie 20 w Trójce. Numer do nas bez zmian 2 2 7 3. Proszę tutaj się nie krępować w ogóle. Teraz mamy dla Państwa Goose i Losing You. To jest utwór pochodzący z Belgii, belgijski zespół rockowy, 21 lat już na scenie. The Guardian napisał o nich, że są idealnym uzupełnieniem luki między rockiem a muzyką elektroniczną. I dzięki temu ich utwory są wykorzystywane na przykład w grach komputerowych, takich jak Gran Turismo, gra wyścigowa, symulator. W tym roku pojawi się najnowszy album grupy, Night Club, a to utwór Losing You. Posłuchajmy. Jedziemy do Hiszpanii zatem teraz w programie trzecim. Alvaro Soler przed nami. Aha, gdyby państwo umknął któryś z utworów, to po programie na mediach społecznościowych, na fanpage'u Łukasz Ciechański na Facebooku, ale również na, no gdzie tylko będę mógł, to pojawią się linki do platformy streamingowej z listą wszystkich utworów, które dzisiaj były zaprezentowane w programie. Zatem proszę się nie martwić, jeżeli coś umknęło, któryś tytuł, wykonawca. Na stronie Trójki również jest zakładka, co jest właśnie na antenie, albo co przed chwilą było. Można tam sobie śmiało sprawdzić. Jedziemy do Hiszpanii. Dżentelmen, który współpracował m.in. z Moniką Lewczuk, naszą rodaczką, z panią Jennifer Lopez, to już nie naszą rodaczką, nazywa się Alvaro Soler i nagrał utwór tylko dlatego, że pytania od fanów nie dawały mu spokoju, a pytania brzmiały, kiedy nagrasz coś nowego. Zatem nagrał coś nowego. Utwór nosi tytuł Magia. Tylko, że, znaczy to po hiszpańsku, to Magia chyba będzie. Ale my mamy wersję akustyczną, dlatego, że w oryginale nie bardzo mi ten utwór, nie bardzo, bo to było już tak naprawdę z pogranicza akceptowalnego, dla mnie nawet bardzo tolerancyjnego człowieka popu. No to tutaj mamy wersję akustyczną, taką, która jest mi dużo bliższa sercu. Utwór zapowiada najnowszy album o tym samym tytule. Latem premiera albumu, a tu wersja akustyczna utworu Magia w Trójce. Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, pues todo sale bien. Oye, montate en mi coche, vámonos de aquí, pues todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes sí o no, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll, bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Vamos, Benny. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa, que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale bien. Nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Un, dos. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañamos en el mar desnudos antes de que me pille la luz besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. ¡Ey! Pa, pa, parara, pa, parara, pa, pa, pa, parara. Oh, pa, pa, parara, pa, parara, pa, pa, pa, parara. Montañas, montañas y el cielo, eres la tierra, la tierra en mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. ¡Hey! Para, pa, para, pa, para, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, para, pa, para, para, que la vida es una canción. Pa, pa, pa, para. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Alvaro Soler, Mahia w Trójce, to wersja akustyczna tego utworu. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20 po serwisie Trójki program 4 strony dźwięku. Nadal TRFAĆ będzie, zajmiemy się tam coverami, jak obiecałem. Ale skoro byliśmy w Hiszpanii przed chwilą, ciepło. Za oknami też coraz cieplej w Polsce, zatem uważam, że zupełnie uzasadniony dobór utworów kojarzących się z latem. Teraz pojedziemy zatem do równie ciepłych Włoch. Mamy Ligabue, to jest wykonawca, którego teraz usłyszymy. Essere Umano, tytuł utworu. Pan naprawdę nazywa się Luciano Riccardo Ligabue, to włoski wokalista, ale też reżyser i scenarzysta filmowy. Włoska piosenka lat 90. Certe Notti. To jest też jego dzieło. Jeżeli państwo pojadą kiedyś do Włoch i zapytają się o utwór taki najbardziej znany z lat 90., to właśnie Certe Notti w jego wykonaniu dzierży ten tytuł. Zaangażował się pan w politykę, w 99 roku nawet nagrał utwór przeciwko wojnie w Kosowie i wszystkie pieniądze, które zarobił na tym utworze, trafiły do pozarządowej organizacji Emergency. To jest taka włoska organizacja, która zajmuje się pomocą ofiar wojen. No to skoro tak, takie ładne entrée, to pan Ligabue teraz w programie trzecim Polskiego Radia w najnowszym jego wykonaniu i dokonaniu, czyli utwór Essere Umano. Cogliere la prima mela e tutti gli altri guai. Perdere la testa in qualche posto prima o poi. Fare i furbi sempre nella gara col destino. Essere per il momento, essere umano. Chiederei a qualche stella che ci pensi lei. Splendere di luce propria e non saperlo mai. Piangere e uccidere ma nel vestito buono. Essere decisamente, essere umano. Dove non si vede più. Chiedersi fin troppe volte come va lassù. Fingere che crescere non sia un processo sano. Essere per l'occasione, essere umano. Spendere con troppa noia il tempo che non hai. Credere davvero di sapere cosa vuoi. Prendere l'antidoto per prendere il veleno. Essere sentitamente, essere umano. Qui funziona così. Un giorno chiodo, un giorno martello. Un giorno decollo. Qui va avanti così. Un giorno roccia, un giorno cristallo. Un giorno tracollo. E qui succede così. Un giorno santo, un giorno flagello. Fare tutto il sangue che si può. Scendere dal letto con un altro perché no. Vivere spavento ed attrazione per il tuono. Essere o non essere ma essere umano. Qui procede così. Un giorno chiodo, un giorno martello. Un giorno decollo. Qui va avanti così. Un giorno boia, un giorno Po włosku, bardzo zacnie, bardzo energetycznie, pan Ligabue w utworze Essere Umano. Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się godzina 20. Serwis Trójki o 20 tutaj bez zmian, a po 20 zajmiemy się w programie Cztery Strony Dźwięku coverami. To już za chwilę, na pożegnanie godziny 19. Teraz prosto ze Stanów Zjednoczonych Azure Wolf i Black Fur, zespół indie rockowy z Winchester, założony przez Victoria Buckle. Pierwotnie miał być to projekt solowy. Black Fur to czwarte wydawnictwo tego składu, czyli Azure Wolf, od czasu ich debiutu w 2020 roku, czyli świeża sprawa. Posłuchajmy sobie amerykańskiego indie rockowego brzmienia, a słyszymy się za chwilę w programie Cztery Strony Dźwięku w Trójce. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy